स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद प्रकरण पर विचार चल रहा है। विचार के इस क्रम में 27 श्लोकों तक का हम लोगों ने विचार कर लिया था। देखो बहस कैसे बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है, वही बहस यहां भी हो रही है। नारद जी ने अपनी व्यथा बताई कि मैं इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी दुखी हूं, आप मुझे शोक के पार ले जाओ। तो सनत कुमार ने कहा कि सुख स्वरूप परमात्मा ही का कथन किया दुख से पार जाने के लिए। एक प्रश्न हुआ, अरे सुख पाने के तो और तमाम साधन हैं। तो कहा नहीं नहीं भाई, विषयों में जो सुख है ना, वह सुख दुख से मिला हुआ है, इसलिए जो दुख से मिला हुआ सुख है ना, वह दुख ही है। तो अल्प वस्तु में परिच्छिन्न वस्तु में सुख नहीं है, सुख है तो अपरिच्छिन्न वस्तु में ही सुख है। पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न उठा दिया कि माना कि द्वैत में सुख नहीं है, परिच्छिन्न में सुख है, द्वैत माने परिच्छिन्न में सुख नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूं कि अद्वैत में भी सुख नहीं है, अपरिच्छिन्न में भी सुख नहीं है। कहते यदि होता तो उपलब्ध होता, अब कहो उपलब्ध होता है तो द्वैत हो जाएगा, क्योंकि उपलब्ध होता है तो उपलब्धा उपलब्ध और उपलब्धि ये तृप्ति रूपी द्वैत हो जाएगा। तो कहा भाई जो तू कहता है ना द्वैत में सुख नहीं होता, हम भी मानते हैं अद्वैत सुख का अधिकरण नहीं है, ध्यान देना, अद्वैत सुख का अधिकरण नहीं है बल्कि अद्वैत सुख स्वरूप ही है। दोनों मंत्र देखना, बहस कहां चल रही है, थोड़ा बुद्धि में लेके चलना। अद्वैत में सुख नहीं है जो तुम कहते हो ना, उस बात को मैं मानता हूं कि अद्वैत सुख का अधिकरण नहीं है बल्कि क्या है, सुख स्वरूप ही है। हाँ, अधिष्ठान नहीं है बल्कि सुख स्वरूप ही है। तो बहस शुरू हो गई, क्या प्रमाण है अद्वैत सुख स्वरूप है, अब प्रमाण खोज रहा है, क्या प्रमाण है। कहा भाई ये सिद्धांत ने कहा प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है, और यदि प्रमाण फिर भी तुम पूछते हो तो तुम्हारा अपना वाक्य ही प्रमाण है, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि अद्वैत में सुख नहीं है, यही बोल रहे हो ना, अद्वैत में सुख है? तुम खुद बोले अरे सुख है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन अद्वैत में सुख नहीं है ये कहते ही तुमने अद्वैत को स्वीकार किया कि नहीं किया, तो तुम्हारा अपना वाक्य ही प्रमाण है क्योंकि तूने अद्वैत को स्वीकार करके ही तुम बोलते हो उसमें सुख नहीं है। तो कहा भाई मैंने कहां स्वीकार किया, ये तो तू अद्वैत में सुख है या अद्वैत सुख स्वरूप है, तो तुम्हारी बात का मैंने अनुवाद मात्र किया। तो अनुवाद मात्र किया, मैं अद्वैत की सिद्धि नहीं कर रहा हूं। कहा नहीं सिद्धि कर रहा है, तो मेरे बता दे भाई तू द्वैत के पहले क्या था, द्वैत के पहले क्या था। तो कहा द्वैत के पहले द्वैत रहा होगा या अद्वैत रहा होगा या द्वैताद्वैत रहा होगा। तो कहा द्वैत अद्वैत तो हो नहीं सकता है क्योंकि अप्रसिद्ध है कि द्वैत भी हो या द्वैत भी हो, विरोधी चीजें एक साथ हो नहीं सकती हैं। कहो द्वैत के पहले द्वैत था तो उत्पत्ति के पहले द्वैत कैसे होगा, क्योंकि उत्पत्ति के पहले हो नहीं सकता है, तो तीसरा ही बचा, क्या बचा, अद्वैत ही बचा। तो कहा आप जबरदस्ती सिद्ध करवा रहे हो युक्ति के बल से है, जबरदस्ती आप सिद्ध करवा रहे हो, अनुभव से तो यह बात सिद्ध होती नहीं है। तो कहा भाई तुम जो कह रहे हो कि द्वैत से ही सिद्धि करवा रहे, अनुभव से यह बात नहीं होती, तो मैं आपसे बोलता हूं कि तुम ये तो मान रहे हो ना कि युक्ति से सिद्ध कर रहे हो, ये तो मान रहे हो ना कि आप युक्ति से सिद्ध कर रहे हो लेकिन अनुभव से सिद्ध है। तो जो युक्ति होती है वह सब दृष्टांत होती है, निर्दृष्टांत होती है, मुझे बता दे। बोलो भाई, सब जो दृष्टांत होता है वो अनुभव वाला होता है बिना अनुभव वाला होता है? तो कैसे कहते जो युक्ति है वो अनुभव के साथ ही युक्ति होती है, ऐसे अनावश्यक युक्ति नहीं बनती है। जो तो वही बताया कि जो अनुभव है निर्दृष्टांत है, सब दृष्टांत है, और तीसरा तो कोई कोटि हो नहीं सकता है। तो कहते निर्दृष्टांत है, इसका थोड़ा उन्होंने हंसी उड़ाई कि दृष्टांत युक्ति कोई भी होवे निर्दृष्टांत हो ही नहीं सकती है, तो हंसी उड़ा रहे हैं। 28वां श्लोक, ये बहसबाजी अभी लंबा चलेगा, 45 श्लोक तक चलेगा बहसबाजी, ठीक है ना? ये बहसबाजी इसलिए चल रही है कि थोड़ा मजबूती से आप क्या करो, निश्चय करो, दृढ़ता आवे। लेकिन इतना हाँ इतना सब बात बात होने के बावजूद भी ये पक्का नहीं होता कि मैं सुख स्वरूप हूं, यही होता है कि विषय में सुख है। बताओ होता नहीं होता? इतना सुनने के बाद भी, इतना सुनाने के बाद भी निश्चय क्या होता है? सुख स्वरूप कौन है? मैं हूं कि विषय है? क्या लगता है? लेकिन लगता क्या है? अरे क्या वही इतना तर्क होने के बावजूद भी लगता है क्या? अरे विषय के बिना हम कैसे सुखी रह सकते हैं? जबकि सुख स्वरूप कौन हो? आप स्वयं हो, आपकी ही सत्ता से विषय में सुख दिखता है। कहते हैं वो कुत्ता अपना ही बमन कर देता है, अपना ही बमन करता है, और बाद में उस बमन को क्या करता है? खाता है। तो हम भी अपने ही आनंद का बमन कर देते हैं विषयों में, अब बाद में उस बमन को हम क्या करते हैं? उस विषय के साथ खाते हैं और सोचते हैं वह भोजन बाहर से मिल रहा है, जबकि बाहर का भोजन नहीं था, वह स्वाद किसका है? अपना ही स्वाद था। तो यही उपहास के सहित बता रहे हैं, न अनुभूति न दृष्टांत इत युक्तिस्तु शोभते, सब दृष्टांत तत्व पक्षे तु दृष्टांतम वध मे मतम। कहते न अनुभूतिर, तुम अनुभव को तो सब स्वीकार कर नहीं रहे हो, और न दृष्टांत, और यदि युक्ति तुम स्वीकार कर रहे हो तो युक्ति में दृष्टांत नहीं दे रहे हो। तो भाई बिना दृष्टांत के कही गई युक्ति युक्ति नहीं रहती है। तो कहते इति युक्ति, तो इस प्रकार से जो युक्ति है बिना दृष्टांत के जो युक्ति है तो शोभत है, बड़ी शोभा पा रही है। मैं एक व्यंग कसा कि बिना दृष्टांत के युक्ति की कोई शोभा होती नहीं है, एक व्यंग है, उपहास है, हंसी उड़ाया कि बिना दृष्टांत के युक्ति, वाह क्या कहना है। तो कहो नहीं, सब दृष्टांत तत्व पक्ष है तू, कहना ही नहीं, दृष्टांत है भाई, बिना दृष्टांत की युक्ति थोड़ी होती है। कहते हैं दृष्टांत के पक्ष में तो यदि कहो सब दृष्टांत युक्ति है तो दृष्टांतम बद मे मतम, ऐसा दृष्टांत बताओ जो हमें भी सम्मत हो और तुम्हें भी सम्मत हो, ऐसा कोई दृष्टांत बताओ। अद्वैत के लिए अद्वैत की सिद्धि करनी है, या अद्वैत स्वयं प्रकाश है इसकी सिद्धि, यही जो सिद्ध है ना, स्वयं प्रकाश अद्वैत है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यही सिद्ध करना है ना, तो इसके लिए कोई दृष्टांत तुम बताओ। मूल कल हो गया था भाष्य, मूल इसका हो गया था, हाँ मूल कर लिए थे, भाष्य पढ़ लो। वो उसी उदाहरण दिया था ना कि एक स्त्री है, उसको जेवर पहना दो लेकिन वस्त्र न पहनाओ तो उस स्त्री की शोभा नहीं होगी। उसी प्रकार से युक्ति दो और दृष्टांत न रहे तो उस युक्ति की शोभा नहीं होती है। तो न अनुभूति इति अद्वैत सिद्धिर युक्तिया एव इति बदता अनुभूति तावत न अभ्युपेयते युक्तिस्तु दृष्टांत प्रदर्शनम अंतरेण न किंचित साधयति अतो न दृष्टांत इति युक्ति ही अयुक्ता इति भाव है। द्वितीय विकल्पे उभयवादी संप्रतिपन्नो दृष्टांतो वक्तव्य इति आह सदृष्टांत इति अनुभूति का अन्वय कर रहे हैं कि अद्वैत सिद्धि युक्ता एव। ऊपर का श्लोक का पहला पाद है ना, अद्वैत सिद्धि युक्ता एव न अनुभूत्या इति, ऐसा बताया ना उन्होंने। कहते अद्वैत की सिद्धि युक्ति से ही हो रही है, अनुभूति से नहीं हो रही है, ऐसा कहा ना पूर्व पक्षी ने। तो कहा इति बदता, इस प्रकार से बोलने वाले तुम पूर्व पक्षी, अनुभूति तावत न अभ्युपेयते, अनुभूति को तुम स्वीकार करते नहीं हो। अनुभूति तावत माने तब अनुभूति को न अभ्युपेयते, अभ्युपेयते न स्वीक्रियते, तुम अनुभूति को स्वीकार नहीं कर रहे, पहले कह दिए हो अद्वैत सिद्धि युक्ता एव न अनुभूत्या, अनुभूति से नहीं हो रहा है, पहले मंत्र में बोला ना। तो युक्तिस्तो, तो जिस युक्ति से तुम मान रहे हो कि युक्ति से केवल अद्वैत सिद्ध हो रहा है, तो वह युक्ति दृष्टांत प्रदर्शन अंतर्यंग, दृष्टांत को प्रदर्शन दिखाए बिना, अंतर्यंग माने बिना, अंतर्यंग माने क्या हुआ बिना, तो प्रदर्शन माने दिखाए, तो दृष्टांत को दिखाए बिना न किंचित साधयति, कुछ भी सिद्ध नहीं करेगी। युक्ति जो होती है दृष्टांत को दिखाए बिना कुछ भी सिद्ध नहीं करेगी, दृष्टांत को दिखा करके कोई न कोई युक्ति हमें सिद्ध करना पड़ेगा, कोई न कोई दृष्टांत साध्य सिद्ध करना पड़ेगा, कोई न कोई प्रतिज्ञा सिद्ध होगी, बिना दृष्टांत के युक्ति निष्प्रयोजन हो जाती है। अतो न दृष्टांत, तो तुम्हारे पक्ष में कोई दृष्टांत है न दृष्टांत, यदि कहो न दृष्टांत, दृष्टांत नहीं है, तो इति युक्ति अयुक्ता, इस प्रकार से जो युक्ति है या इति युक्ति इस प्रकार का जो कथन है अयुक्ता अनुचित है, बिना दृष्टांत का कथन है, बिना दृष्टांत के युक्ति का कथन क्या है अयुक्त है अनुचित है, इति भाव है, ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। तो द्वितीय विकल्प ले लो सदृष्टांत, द्वितीय विकल्प दृष्टांत के साथ है, तो सब दृष्टांत तत्व पक्षे, ऊपर वाला होगा ना, न अनुभूति न दृष्टांत, न दृष्टांत बिना दृष्टांत के युक्ति तू शोभते, युक्ति बड़ी शोभा पाती है, मतलब शोभा नहीं पाती है, आक्षेप अर्थ में, तू किस अर्थ में है आक्षेप अर्थ में है। सब दृष्टांत तत्व पक्षे, तू दृष्टांत के पक्ष में, तो दृष्टांतम बद, तो कोई न कोई दृष्टांत बोलो भाई। द्वितीय विकल्प है, दूसरा यदि विकल्प लो दृष्टांत पक्ष लो, तो उभयवादी संप्रतिपन्न, उभयवादी माने दोनों तरफ बोलने वाले जो दोनों पक्ष वाले, संप्रतिपन्न दोनों पक्षों से सम्मत है, संप्रतिपन्न माने दोनों पक्षों से सिद्ध है, प्रतिपन्न माने सिद्ध, तो सम्यक रूपेण सिद्ध, दृष्टांतो वक्तव्य है, तुम्हें दृष्टांत बोलना चाहिए, इतिया है, ऐसा प्रश्न पूछा, भाई दृष्टांत बोलो ना, यदि युक्ति है तो दृष्टांत बोलो, सदृष्टांत इति। अब आगे दृष्टांत कहेंगे, तरही दृष्टांतेन एव अद्वैतम साधयामि संकते पूर्ववादी। तो क्या तुम बार बार कहते दृष्टांत बताओ, दृष्टांत बताओ, तरही माने तब दृष्टांत के द्वारा ही अद्वैतम साधयामि, अद्वैत को सिद्ध करता हूं, भाई तुम्हें दृष्टांत चाहिए ना, मैं दृष्टांत बताता हूं, तो दृष्टांत के द्वारा ही अद्वैत की सिद्धि करता हूं, इति संकते पूर्ववादी, ऐसा पूर्ववादी संशय करता है, दृष्टांत बताता है। तो बता रहे हैं अद्वैत प्रलयोद्वैत अनुपलम्भेन सुप्तिवत, अद्वैत प्रलयोद्वैत अनुपलम्भेन सुप्तिवत इति चेत सुप्ति अद्वैता इति यत्र दृष्टान्तमीरय इति चेत सुप्ति अद्वैता इति यत्र दृष्टान्तम ईरय। देखो न्याय ऐसे होता है, पर्वतो वह्निमान के प्रतिज्ञा हो जाती है ना, पर्वतो वह्निमान है, ये क्या हो गया प्रतिज्ञा। हेतु देते हैं धूमात, क्यों धुआं दिख रहा है इसलिए पर्वत क्या है वह्निमान है। दृष्टांत आगे देते हैं, क्या देते हैं मानसवत है, जैसे रसोई में अग्नि है तो धुआं उठता है, तो वहां भी धुआं दिख रहा है तो इससे सिद्ध हो रहा है कि पर्वत में क्या है आग लगी हुई है, धुआं दिखाई देने से। ये न्याय के अंग हैं, तो यही बता रहे हैं कि अद्वैत प्रलय है, तो क्या है प्रतिज्ञा हो गई प्रलय अद्वैत है, जो प्रलय अवस्था है वह अद्वैत है माने द्वैत से रहित है, ये प्रतिज्ञा है। प्रलय अवस्था कैसा है न्याय बता रहे हैं, जैसे पर्वतो वह्निमान है, पर्वत अग्नि से युक्त है, तो यहां क्या है प्रलयो अद्वैत है, जो प्रलय अवस्था है वह द्वैत से रहित है, ये प्रतिज्ञा है। क्यों हेतु क्या है कहते द्वैत अनुपलम्भेन, तो यहां पंचमी ले जाना द्वैत अनुपलम्भात, ऐसा कर देना द्वैत का उपलम्भ न होने से, द्वैत की प्राप्ति न होने से प्रलय अवस्था क्या है अद्वैत है, ऐसा बता रहे हैं। कैसे उदाहरण क्या है तुम्हारे पास से सुप्तिवत, जैसे सुसुप्ति में कोई द्वैत नहीं रहता उसी प्रकार से प्रलय में भी कोई द्वैत नहीं रहता है, यह उदाहरण है। ठीक है न्याय समझ में आया, पर्वतो नहीं प्रलयो अद्वैत है, प्रलय अवस्था कैसा है द्वैत से रहित है, हमें ही तो सिद्ध करना है ना, अद्वैत ही तो सिद्ध करना है ना, तो प्रलय अवस्था कैसी है द्वैत से रहित है। क्यों क्योंकि वहां द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है, कैसे नहीं होती है यथा सुप्तिवत, जिसे सुप्ति अवस्था में द्वैत नहीं होता है उसी प्रकार से प्रलय अवस्था में भी कोई द्वैत नहीं होता है। इति चेत यदि इस प्रकार से तुम न्याय दो तो भाई सुप्ति अद्वैता, ये बता रहे सुसुप्ति अवस्था में अद्वैत रहता है ना, ये उदाहरण दिया ना, तो जो उदाहरण दिया है सुसुप्ति अवस्था में अद्वैत होता है इसमें क्या प्रमाण है, सुसुप्ति अवस्था द्वैत से रहित है इसके लिए क्या प्रमाण है, इसके लिए कोई उदाहरण दो, इसमें कोई दृष्टांत दो, समझ आ रहा ना। अब दृष्टांत में आक्षेप कर रहे हैं, जो तूने उदाहरण दिया है सुसुप्ति में द्वैत नहीं है, तो सुसुप्ति अद्वैता सुसुप्ति द्वैत से रहित है तो इसमें क्या प्रमाण है, इसका कोई उदाहरण दो ना, सुसुप्ति में द्वैत नहीं है इसका क्या उदाहरण है बताओ, कोई है उदाहरण, आपका अनुभव ही तो होगा और क्या होगा, अब तुम अनुभव को मानते नहीं हो, मैंने वो अनुभव को नहीं मान रहा है ना, अपने अनुभव को मान ही नहीं रहा ना, तो कह रहा है कि वो तो स्वयं प्रकाश ही है ना, तो स्वयं प्रकाश तो मान नहीं रहा, द्वैत को स्वयं प्रकाश नहीं मान रहा, तो कर भाई इसके विषय में तुम दृष्टांत दो ना, आक्षेप उसके ऊपर किया, किसके ऊपर पूर्व पक्षी के ऊपर किया, तो कहा सुसुप्ति में उदाहरण है सुसुप्ति ही है, तो कहा किसकी सुसुप्ति है, मेरी है तुम्हारी है, किसकी है मेरी है तुम्हारी है, तो कहा खुद की है, तो खुद की है तो दूसरे का प्रमाण क्या होगा, अब कहो दूसरे की है तो वाह वाह वाह क्या कहना है, दूसरे की बात तो तुम मान रहे हो लेकिन अपनी बात तो तुम मान ही नहीं रहे हो, तो इसके ऊपर ये आक्षेप किया जा रहा है, तो यही कहते हैं अद्वैत इति, न्याय देखना प्रलयो द्वैत रहितो भवितुम अर्हति, ये प्रतिज्ञा है, प्रलय अवस्था द्वैत से क्या है रहित है, ऐसा होने की योग्यता रखता है, भवितुम अर्हति माने ऐसे होने की योग्यता रहता है प्रलय, वो है क्या प्रतिज्ञा। फिर हेतु क्या है द्वैत अनुपलब्धि मत्वात, क्योंकि प्रलय अवस्था में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती इसलिए अद्वैत है, क्यों तो दृष्टांत देते हो ही, यो यो द्वैत अनुपलब्धिमान स स द्वैत रहता है। ये व्याप्ति बता रहे हैं, इसको व्याप्ति बोलते हैं। जो जो द्वैत की उपलब्धि से रहित होता है पदार्थ, स स द्वैत रहता है, वह वह द्वैत से रहित होता है। जहां जहां द्वैत नहीं होता है वह वह चीज क्या रहती है, द्वैत रहित होती है। यथा स्वाप, जिस प्रकार से सुसुप्ति, सुसुप्ति में द्वैत नहीं है इसलिए वहां क्या है, अद्वैत है भाई। अब इस पे शंका किया, ननु एवं साधयतः तब स्वसुसुप्ति दृष्टान्त पर सुप्तिर्वा आद्ये तस्याह परम प्रति असिद्धत्वेन तत्सिद्धये दृष्टान्तांतरम वक्तव्यम इति आह सुप्तिरिति। ननु एवं, ननु माने लेकिन, इस प्रकार यदि न्याय करोगे, युक्ति करोगे, इस प्रकार से साधयतः, इस प्रकार से द्वैत की सिद्धि को तुम करोगे, तो बताओ तव माने तुम्हारे को स्वसुप्ति दृष्टान्त पर सुप्तिर्वा, अपनी सुसुप्ति दृष्टांत है या दूसरे की सुसुप्ति दृष्टांत है, मेरे बता दो। बोलो भाई, अपनी सुसुप्ति दृष्टांत है दूसरे की है, तो एक आद्य है। यदि पहला मानो, अपनी सुसुप्ति दृष्टांत मानो, तो तस्याह माने उसको, तस्याह माने पूर्व पक्षी को, यदि अपनी सुसुप्ति दृष्टांत है तो परम प्रति असिद्धत्वेन, तो दूसरे के प्रति तो असिद्ध है ना भाई। अपनी सुसुप्ति ही दृष्टांत है ना, तो हमें ऐसा दृष्टांत चाहिए जो दोनों पक्ष को क्या हो, सम्मत होते। तुम्हारी सुसुप्ति के लिए तो तुम प्रमाण होगे ना भाई। सीधी सी बात, हम सोए हैं, आंख बंद करके सोए हैं। अब हम तो कभी कभी ध्यान कर रहे हैं, तो क्या आप लोग बोल महाराज सो रहे हो क्या? अरे मैं सोया हूं या जगा हूं, इसके प्रमाण कौन होगा, खुद होगे ना। तो आप सोए हो इसमें प्रमाण क्या है, खुद ही हो ना। दूसरे के प्रति असिद्धत्वेन, दूसरे के प्रति वह क्या है, असिद्ध है। तुम पता नहीं सोए हो, आंख बंद किए हो, क्या पता, बताओ क्या मनोराज्य चल रहा है, क्या पता। तो दूसरे के प्रति तो तुम्हारी सुसुप्ति क्या है, असिद्ध है ना। तो तत्सिद्ध है, तो उसको सिद्धि करने के लिए दृष्टांत अंतरम वक्तव्यम, तुम्हारी अपनी सुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि तुम अपना अनुभव मानते हो नहीं, तो तुम्हारी अपनी सुसुप्ति की सिद्ध के लिए कोई दृष्टांत बोलो, उसको भी सिद्ध करने के लिए एक और दृष्टांत बोलो। तो वही कहते हैं सुप्तिर अद्वैता, सुसुप्ति अवस्था में अद्वैत रहता है, इस विषय में भी तुम कोई दृष्टांत बोलो। ठीक है, मान लिया कि क्या कहते, प्रलय अवस्था में अद्वैत है, सुसुप्ति की तरह है, सुसुप्ति में अद्वैत रहता है, इसकी क्या गारंटी है, सुसुप्ति में अद्वैत है इसकी क्या गारंटी है, इसको सिद्ध करो ना। अब समझ पा रहा ना, प्रलय में द्वैत है, नहीं द्वैत नहीं है, उदाहरण दिया किसकी तरह, सुसुप्ति की तरह है, लेकिन सुसुप्ति में द्वैत नहीं है, ये कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए कोई उदाहरण दो। तो कहते ननु तस्याह पर सुप्तिर एव दृष्टांत इति द्वितीयम विकल्पम आशंकते। नन लेकिन तस्याह माने उसके लिए, जिसने युक्ति से प्रलय में अद्वैत सिद्ध कर रहा है, तो उसके लिए दृष्टांत सुसुप्ति अवस्था दिया था, तो पर सुसुप्ति के लिए तो कहा सुसुप्ति में, तुम्हारी अपनी सुसुप्ति में क्या है, द्वैत नहीं है, इसलिए कोई और उदाहरण दो। तो कहा भाई पर सुसुप्ति, दूसरे की सुसुप्ति ही दृष्टांत है, ऐसा भी कहो तो तब उसकी खूब हंसी उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं, दृष्टांत पर सुप्तिश्चेत अहो ते कौशलम महत, दृष्टांत पर सुप्तिश्चेत अहो ते कौशलम महत, यह सुप्तिर्न वेत्ति अस्य पर सुप्तौ तु का कथा, यह सुप्तिम न वेत्ति अस्य पर सुप्तौ तू का कथा, दृष्टांतः पर सुप्ति चेत। चेत माने यदि अपनी सुसुप्ति का उदाहरण न देकर के किसकी सुसुप्ति देते हो, दूसरे की सुसुप्ति देते हो, वहो वाह वाह वाह अहो माने आश्चर्य है, ते कौशल महत्, तेरी बड़ी कुशलता है, तेरी बड़ी बुद्धिमत्ता है, बड़ा आश्चर्य है, हंसी उड़ा रहे हैं। यह जो कोई व्यक्ति स्वसुप्तिर न व्यक्ति, अपनी सुसुप्ति को तो जानता है ही नहीं, अस्य माने ऐसे व्यक्ति के लिए पर सुप्तो तू क्या कथा, दूसरे सुसुप्ति के विषय में तो कहना ही क्या है। जिस व्यक्ति को अपनी सुसुप्ति का, अपनी सुसुप्ति में अद्वैत है, इसको बोध नहीं है, तो दूसरे की सुसुप्ति में अद्वैत है या नहीं है, क्या कहोगे बताओ। तो हंसी वाला कहते हो नहीं कहते हो, अहो ते कौशलम महत, अरे तेरी बड़ी कुशलता है, ते उसकी वजह से क्या किया है कि खिल्ली उड़ाई, खिल्ली माने एक उपहास किया कि वाह वाह क्या कहना है, तुम्हें अपनी सुसुप्ति का अनुभव है नहीं कि हमारी सुसुप्ति क्या है, द्वैत से रहित है, और दूसरे की सुसुप्ति को तुम क्या कर रहे हो, उदाहरण दे रहे हो। तो जिसको अपनी सुसुप्ति के बारे में नहीं है, वह दूसरे की सुसुप्ति के विषय में क्या कहना तेरा, बात आई ना। वही दृष्टांत थी, पर सुप्ते है तव अप्रसिद्धत्वेन त्वया दृष्टांतीकरणम अनुपन्नम इति च स उपहासम आह सिद्धांति अहो इति यो भवान सुप्तेह अनुभव गम्यत्व अन अंगीकारेण स्वसुप्तिम अपि न वेत्ति तस्य तव पर सुप्तौ का कथा, पर सुप्ति ज्ञानम न भवति इति किमु वक्तव्यम इति भाव। दृष्टांत पर सुप्ति माने कदा पर सुप्ते है, दूसरे की सुसुप्ति को, तव माने तुम्हारे द्वारा, अप्रसिद्धत्वेन अप्रसिद्ध होने से, तो या माने तुम्हारे द्वारा दृष्टांतीकरणम अनुपन्नम, दृष्टांत देना अनुपन्न होगा, असिद्ध होगा, इस प्रकार से सो उपहासम आह सिद्धांति, उपहास के साथ सिद्धांति हंसी उड़ाते हुए कहता अहो ते कौशलम महत, तेरी महत माने बड़ी कुशलता है, बड़ी बुद्धि की तेरी कुशलता है, क्या कुशलता है, दृष्टांत पर सुप्ति चेत, दूसरे की सुप्ति का जो उदाहरण दे रहा है, जो अप्रसिद्ध है, दूसरे की सुसुप्ति क्या है, सिद्ध है का प्रसिद्ध है भाई, दूसरे की सुसुप्ति क्या है पता है भाई, दूसरा व्यक्ति सोया हुआ है, सोया है नहीं सोया है क्या पता है, सपना देख रहा हो पता नहीं कहाँ घूम रहा हो अपनी, तो सपने में तो द्वैत है ना, सुसुप्ति में तो अद्वैत है, लेकिन दूसरे की सुसुप्ति क्या है, पर सुतप्ते तव अप्रसिद्धत्व है, मतलब दूसरे की सुसुप्ति तो तुम्हारे लिए क्या है, अप्रसिद्ध भी है, लेकिन तुम्हारे द्वारा उसको यदि दृष्टांत दिया गया है तो वह दृष्टांत क्या है, असिद्धि है, पर सुप्ते तव अप्रसिद्धत्वेन, दूसरे की सुसुप्ति तो तुम्हारे लिए क्या है, अप्रसिद्धत्वेन, अप्रसिद्ध होने से, सिद्ध न होने से, तो या दृष्टांतीकरणम, तुम्हारे द्वारा दूसरे की सुसुप्ति का उदाहरण देना क्या होगा, अनुपन्नम, उत्पन्न नहीं होगा, असिद्धि होगा, तो इसलिए कहते हैं सो उपहासम आह, उसका उपहास करते हुए सिद्धांती कहता है अहो ते कौशलम महत, आश्चर्य है तेरी बुद्धि की विशालता, कि जो दूसरे की तुम सुसुप्ति दे रहा है, तो उसने वही कहा इसमें आश्चर्य की बात क्या है, तुम मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हो, सिद्धांती ने कहा तो वही करे, यह स्वसुप्तिम न बेत्ति, जिसको अपनी सुसुप्ति का ज्ञान नहीं है, अस्य पर सुप्तो तू का कथा, उसको दूसरी सुसुप्ति का बड़ा क्या हो गया है, ज्ञान हो गया है, उसके बारे में कहना ही क्या है, यही उसकी क्या है, हंसी है। तो यो भवान, जो आप सुप्ते हैं, माने जो सुसुप्ति है तुम्हारी अपनी, अनुभव गम्यत्वात, जो तुम्हारी अपनी सुसुप्ति क्या है, अनुभव से गम्य है, उसको अन अंगीकारेण, उसको तुमने स्वीकार न किया और न करके स्वसुप्ति में अपनी न व्यक्ति अपनी सुसुप्ति का भी तुम्हें ज्ञान है ही नहीं। तस्य तव उस तुम्हारे को जिसको अपनी सुसुप्ति के विषय में नहीं पता है, पर सुप्तव का कथा दूसरे की सुसुप्ति के लिए कहना ही क्या, पर सुप्तिम ज्ञानम न भवती, इसलिए मेरे भाई दूसरे की सुसुप्ति का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए क्या कहना। पहले तो अपनी सुसुप्ति का ज्ञान होगा तभी तो दूसरे की सुसुप्ति का ज्ञान होगा। तो फिर वही सिद्धांती ओ पूर्व पक्षी कर ननु अनुमानात पर सुप्ति सिद्धि इति संकते, लेकिन मेरे भाई अनुमान से दूसरे की सुसुप्ति की सिद्धि तो होती है, कैसे नहीं मानते हो कि सो रहे हैं। आप लोग भी कई कई उदाहरण देते हो ना, कई लोग ऐसे ध्यान लगाते ऐसे हो जाते हैं तो कहते हैं महाराज सो रहे हो, तो दूसरा कहे नहीं नहीं महाराज मैं ध्यान कर रहा हूं, क्या गर्दन लटक गई इसके बाद तू सो रहे हो। यदि ध्यान कर रहे होते तो गर्दन, अब कई इतने योगी होते हैं सिद्ध होते गर्दन भी नहीं लटकती लेकिन सोते रहते हैं। अब भाई दूसरे की सुसुप्ति के विषय में तुम क्या जान सकते हो, सो रहा है कि समाधि कर रहा है कि मनोराज्य में डूबा हुआ है बताओ। वो एक बार कैलाश आश्रम में एक कोई संत बना, वहां बनते हैं शिवरात्रि के, जिसको संत बनना हो तो पहले लिखवा दो शिवरात्रि दिन दीक्षा दे देंगे आपको संन्यास दे देंगे, ऐसा नियम है अपने यहां साधना सदन में भी होता है। तो एक महात्मा जी माला जाप कर रहे थे, माला जाप करके रो रहे थे, आंसू से आंसू बह रहा था। तो हम पांच छह दिन बाद संन्यास के पांच छह दिन बाद तो हम लोग ऐसे बहुत पुराने थे ही, तो हमने कहा बताओ आप तो भगवान का जाप करते इतने भाव में डूब गए हो कि आंखों से आंसू बह रहा है, हम लोग तो इतने दिन संन्यास लिए हुए अभी तक तो ऐसा भाव आया नहीं आंख से, क्या भाई जाप करते हुए आजबल की गिनते हैं कितनी देर हो गई, आंख बंद करके दो बार जाप किए या ऐसे मन लगा करके मान लो जाप करना शुरू कर दिए, देखते हैं आधा घंटा हो गया, पांच पांच मिनट घड़ी उठा के बंदर की तरह देखते रहते हैं, आपके तो इतने भाव में डूब गए हो कि माला जाप कर रहे हैं आंखों से क्या कर रहे हो आंसू बह रहे हैं बताओ। तो कहा महाराज सच बताऊं भगवान के प्रेम में आंसू नहीं बह रहे हैं, पोते की याद आ रही है उसमें आंसू बह रहे हैं। अब बताओ आंसू बह रहे हैं तो हम तो यही समझ रहे हैं कहां बह रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं आंखों से क्या बह रहा है आंसू, तो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। अब भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है या पोते की याद कर रहा है इसमें प्रमाण क्या है। आप सपना देख रहे हो, आपके अपने सपने का प्रमाण कौन है, आप स्वयं ही होगा ने, पड़ोसी थोड़े होगा। आप आज कहो भगवान का सपना देखा या क्या देखा कौन बताएगा बताओ। तो आपकी अपनी सुसुप्ति का प्रमाण तो कौन है, आप स्वयं ही हो न, दूसरे की सुसुप्ति का हम कैसे अनुमान करेंगे। तो कहा नहीं अनुमान हो जाता है, दूसरे की सुसुप्ति का भी अनुमान हो जाता है। कैसे अनुमान होता है, वही कहते हैं नन अनुमानात पर सुसुप्ति सिद्धि, अनुमान से दूसरे की सुसुप्ति की भी सिद्धि हो जाती है। इत मैंने इस प्रकार से उसने कहा, संकते शंका करता है कैसे, निश्चेष्टत्वात् परः सुप्तौ यथा अहम् इति चेत् तदा, निश्चेष्टत्वात् परः सुप्तौ यथा अहम् इति चेत् तदा उदाहर्तुः सुसुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलाद् भवेत्, उदाहर्तु सुसुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलाद् भवेत्। उसने कहा था दूसरे की सुसुप्ति के लिए तुम कोई उदाहरण दो, तो वही कहा निश्चेष्टत्वात् परः सुप्तः, दूसरे की सुसुप्ति में जब होता है तो निश्चेष्टत्वात् चेष्टा से रहित रहता है, सोया हुआ व्यक्ति देखा नहीं देखा है कैसे रहता है, प्राण चलता है लेकिन इंद्रियों का चलन नहीं होता, एकदम निश्चेष्ट पड़ा होता है, चेष्टा से रहित होता है। किसकी? पर सुसुप्त, दूसरे की सुसुप्ति। भाई विमत माने जिस विषय में हमारा अभी विमत माने जिस विषय में हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, विवाद है, दूसरे की सुसुप्ति के विषय में विवाद है, नहीं सोया ही नहीं सोया है, ये आदमी सोए हुए है या नहीं सोए है, ये विवाद का विषय नहीं विषय है। तो युक्ति लगा रहे हैं हम दोनों विचार करके, सोए ही नहीं सोए हैं। तो विमत माने पर सुसुप्ति विवाद है, तो पर सुप्त भौतुम अर्हति, दूसरे की सुसुप्ति हो सकती। क्यों? कि प्राण आदि के चलने पर भी एकदम निश्चेष्ट पड़े हैं। कैसे? का यथा हम इति, जैसे मैं, जैसे क्या हूं, मदवत, जैसे मेरी सुसुप्ति, जैसे मैं जब सोता हूं तो मैं भी क्या हो जाता हूं, निश्चेष्ट। इसी प्रकार ये भी सो रहा है तो ये व्यक्ति क्या है, निश्चेष्ट है, इसलिए अभी क्या है, सोया हुआ है। तो वहां उदाहरण किसकी सुसुप्ति का दिया? खुद की सुसुप्ति का ना, यथा अहम इति, जैसे मैं हूं। तदा माने मेरे भाई, तबता माने तब, उदाहर्तु उदाहरण देने वाले, सुसुप्तेस्ते अपनी सुसुप्ति का उदाहरण देने वाले, तुम्हें स्वयं प्रभत्वम बलाद भवेत, अपनी सुसुप्ति का अनुभव तो स्वयं प्रकाश है, स्वयं ही सिद्ध है, यह तो बलात् हो गया कि नहीं हो गया, तुम्हें अपनी सुसुप्ति का अनुभव तो तुम्हें क्या हो गया, बलात् ही हो गया कि नहीं हो गया। तो फिर कैसे कहते हो कि हमें अनुभव नहीं होता सुसुप्ति का? सुसुप्ति में अद्वैत है, ये तो सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया, क्योंकि तूने अपनी सुसुप्ति का उदाहरण खुद ही दे दिया। तो यही यहां बता रहे हैं भाई, वो क्या है, अद्वैत रहित है, ये अनुभव नहीं होता है, ये प्रश्न था। अद्वैत का अनुभव नहीं होता है, कहा अद्वैत को तो आपने युक्ति से सिद्ध किया, तो कहा भाई अनुभव भी होता है जिसे सुसुप्ति की तरह है। तो तुम्हारी अपनी सुसुप्ति में कोई द्वैत नहीं है, इसलिए वह क्या है, अद्वैत है, यह तो तुम्हें अपने अनुभव में आ गया कि नहीं आ गया, यह तो स्वयं प्रकाश है। तो फिर जो स्वयं प्रकाश है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं, यही बता रहे हैं। निश्चेष्टत्वात्, ये हो गया ना, निश्चेष्टत्वात माने चेष्टा से रहित होने से, पर सुप्त दूसरे की सुसुप्ति में चेष्टा न होने से उसमें अद्वैत है ना। यथा अहम इति, जिस प्रकार से मेरी सुसुप्ति है, यदि ऐसा कहो तो तदा माने तब, उदाहर्तु उदाहरण देने वाले, ते सुसुप्ते तेरी अपनी सुसुप्ति स्वयं प्रभत्वम स्वयं प्रकाश रूप बलात् भवेत, जबरन ही हो जाएगी, जबरन ही सिद्ध हो गई, क्योंकि तुम्हारी अपनी सुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। भाष्य निश्चेष्टत्वात् इति, कहते हैं विमता है, विमता माने जानते हैं ना, जिसके विषय में संशय है। पर सुप्तो भवितुम अर्हति, दूसरे पर सुप्त माने दूसरे का जो सुसुप्ति है वह होने की योग्यता रखता है, अद्वैत होने की योग्यता रखता है। क्यों? कहते प्राण आदिमत्वे सति निश्चेष्टत्वात्, प्राण आदि के चलने पर भी वह चेष्टा से रहित है, इसलिए वह सोया हुआ है, ऐसी योग्यता है। कैसे? उदाहरण क्या है? मदवत, जिसे मेरी तरह ही अनुमानात, ऐसा अनुमान होने से, दूसरे की सुसुप्ति का सिद्ध करने के लिए एक अनुमान दिया, कहा ना दूसरा सोया हुआ है, उसमें दृष्टांत दो ना, तो वही मदवत, मेरा मेरे की तरह। एवं तरह ही, यदि इस प्रकार से न्याय अनुमान देते हो तब, तव सुप्ते है, तुम्हारी जो सुसुप्ति है वह क्या है, क्या है, स्वप्रकाशत्वम परिशिष्यत, तुम्हारी जो सुसुप्ति है वो स्वयं प्रकाश रूप ही बची, तुम्हारी अपनी सुसुप्ति की सिद्धि तो क्या हुई, स्वयं प्रकाशित हो गई ना, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी और उदाहरण की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध है। इतिहास सिद्धांति, ऐसा सिद्धांति कहते हैं सदा इति, मैं सदा मैंने तरह ही माम प्रति सुसुप्तिम उदाहरतु, मेरे प्रति सुसुप्ति का उदाहरण देने वाले, उदाहरण देने वाले का मतलब क्या हुआ, दृष्टांति करतु, दृष्टांत करने वाले सुप्ते माने तुम्हारे को, सुप्ते माने तुम्हारी सुसुप्ति तो, स्वप्रभत्वम माने स्वयं प्रकाशत्वम स्वयं प्रकाश रूप बलात् सुप्ति उदाहरण सामर्थ्यात एव भवति, बलात् ही तुम्हारी सुसुप्ति सिद्ध हो जाएगी इस उदाहरण के सामर्थ्य से। इसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे उदाहरण की आवश्यकता है ही नहीं। तो फिर वही कहा, कथम कैसे बलात् सिद्ध हो जाएगा भाई, कथम बलात् भवति, हमारी सुसुप्ति कैसे बलात् सिद्ध हो जाएगी। तो वही कर रहे हैं भाई, ये स्वयं प्रकाश किसको बोलते हैं मेरे बता दो, जिसको सिद्ध करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता न होवे वह कौन है, स्वयं सिद्ध है नहीं सिद्ध है। तो तुम्हारी सुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए बता क्या साधन चाहिए बताओ, इंद्रियां चाहिए, खुद बिना किसी इंद्री के भी तो सिद्ध हो रही है ना, इसलिए वह स्वयं सिद्ध है यही बता रहे हैं। न इंद्रियाणि न दृष्टांत तथापि अंगीकरोषिताम, नेन्द्रियाणि न दृष्टांत तथापि अंगीकरोषिताम, इदम् एव स्वप्रभत्वम् यद् भानम् साधनैर्विना, इदमेव स्वप्रभत्वम् यद् भानम् साधनैर्विना। कहते न इंद्रियाणि, उसमें कोई इंद्रियां हैं क्या, सारी इंद्रियां अज्ञान में लय हो गई हैं, इंद्रियों की सत्ता नहीं है। न दृष्टांत कोई उदाहरण है, सुसुप्ति का कोई उदाहरण है क्या, न दृष्टांत आपकी अपनी सुसुप्ति के लिए कोई उदाहरण है क्या भाई, किसी से किसी को पहचानना तो उसके जैसे वह है, तो आपकी सुसुप्ति का उदाहरण क्या है बताओ, कोई उदाहरण बताओ, कुछ नहीं है भाई, सिर्फ कुछ नहीं है। तथापि अंगीकरो सीताम, फिर भी आप उसको स्वीकार करते हो नहीं करते हो, तो भाई इदमेव स्वप्रभत्वम, यही तो स्वयं प्रकाशता है और क्या है, स्वयं प्रकाशता और क्या होगा। यद भानम साधनाय बिना, जिसकी अनुभूति बिना किसी साधन के होवे वही कौन है, स्वयं प्रकाश है। तो बताओ आपकी अनुभूति साधन के साथ होती है बिना साधन के होती है, अरे देखो आपकी अपनी अनुभूति तो किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, देखा जाए इस पुस्तक के लिए तो प्रकाश चाहिए, क्या चाहिए, और मेरी आंख भी चाहिए, आंख ना होवे तो पुस्तक की सत्ता, और प्रकाश भी ना हो तो नहीं दिखेगी। आपकी सिद्धि के लिए भी मेरी आंख चाहिए और प्रकाश भी चाहिए, और आपकी स्वयं सिद्ध के लिए क्या चाहिए बताओ, लाइट जला के देखूं मैं हूं कि नहीं हूं, या शीशे में आपकी परछाई पड़े तो आप हो, और शीशे में परछाई ना पड़े तो आप नहीं हो, इसी से सिद्ध करो क्या, यदि परछाई पड़े तो न पड़े तो शीशे का दोष होगा, लेकिन मैं तो हूं ही, मैं तो हूं ही। तो आपको स्वयं सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं, तो जो आप स्वयं प्रकाश हो नहीं बताओ, नहीं सिद्ध हो गए होने, तो जो स्वयं प्रकाश है वह अद्वैत है नहीं अद्वैत है, और जो अद्वैत हो व्यापक है नहीं व्यापक है, और जो व्यापक हो सुख रूप है कि नहीं सुख रूप है, तो आप क्या हो गए, तो क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, आप स्वयं प्रकाश हो, स्वयं प्रकाश जो है वह अद्वैत है, जो अद्वैत वह व्यापक है, और जो व्यापक है वह क्या है, सुख स्वरूप है, क्योंकि यही तो सिद्ध करना है ना, कि ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में तो सुख है ही नहीं, सुख कहाँ है, यो वह भूमा तत्सुखम, जो व्यापक है वही कौन है, सुख स्वरूप है, जो व्यापक है वही अद्वैत है, और जो अद्वैत है वह स्वयं प्रकाश है, और जो स्वयं प्रकाश है वही कौन है, मैं हूं। तो मैं क्या सिद्ध हो गया, सुख स्वरूप हो गया, लेकिन फिर भी इतना सा माथा पच्ची करने के बाद अपनी सुख रूपता का बोध न हो तो बताओ क्या उपाय है। तो आगे इसका भाष्य और उपाय भी है, ये पंचदशी का जब तक आपको बोध नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ने वाले है ही नहीं, आनंद रूप का बोध नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ने वाले है ही नहीं। तो इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनरस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।